السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آنچل کو نہ دیکھا مہو میں، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہو میں، اس وقائے نظاہت بلا خوش سجدہ ظاہرہ پر یرا طاہرہ، جان احمد کی راحت بلا خوش سکڑے پاپ جب آ گیا ہے تو آپ کو ہم بتائیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہوں اور کچھ کنیز اور غلام کی تمنا کرتی ہوں کہ تاکہ دنیا کا کام آسان ہو جائے، ہمارا آپ بھی سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں سارے کام آسان ہو جائے. مولا علی شیر خدا مسلم کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس قدر نیک تھیں، کوئی تفصیل تو میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کو آئیے ان شاء اللہ. عورتوں میں اتنی نیک نہ ہوئی نہ ہوگی، اتنی پاک اور صاف عورت کوئی نہ ہوئی ہے اور نہ سنہر قیامت تک ہو سکتی ہے. آپ کو اللہ و رسول کی طرف سے جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ حضرات معمولی سمجھتے ہوں گے کہ جنتی عورتوں کا سردار ہونا معمولی فضیلت، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور حضور کے بعد سے اب اور قیامت تک جتنی نیک ہوں گی ساری نیکوں کے سردار فاطمہ ہیں، جتنی جنتی ہیں سب کے سردار فاطمہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ جس گھر میں ہو جائے وہ گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا کو اللہ نے وہ مقبولیت اور وہ شان عطا کیا ہے. ان کی فاتحہ جس گھر میں جس جگہ پر ہو جائے وہ گھر وہ جگہ رحمتوں سے بھر جاتی ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا کا وصال 3 رمضان کو ہوا ہے, اس لیے یاد رکھیے 3 رمضان, اور ہر مہینے کی 3 رمضان کو آپ کی فاتحہ ہے. 6 کو اپنے خواجہ کی, 4 کو اپنے پیر کی, اللہ توفیق دے تو 25 کو امام احمد رضا اعلی حضرت کی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئی. مولا علی شیر خدا کے کہنے پر غلام پریز مل جائے تاکہ کام کرنے میں وہ ہاتھ بٹائے. آٹا خود پیستی تھی, چکی خود چلاتی تھی, کنویں سے پانی خود بھر لے جاتی, کوئی بھی ڈالتی رسی سے کھینچتی, ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے تھے, کبھی کبھی خون نکل آتی. قرآن تھوڑی سی دولت مسلمان کو مل جائے تو اپنی عورت کو کچھ نہیں کر دیتے, کچھ نہیں کرتی ہے تو 100 بیماریاں اسے ہو جاتی, تو ڈاکٹروں کے پاس باباؤں کے پاس مل جائے گا. محنت کرنے والے سے بیماری دور ہو. ہمارے نبی نے محنت کیا, ہمارے نبی کے ازواج نے محنت کیا, ارے میاں اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک تمام عورتوں کی جو سردار وہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے, اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر کے لاتی ہے. اب آپ خود اپنے گھروں پر نظر اٹھاؤ کہ آپ کی عورتیں کیا کیا کرتی ہیں. عورتوں کی عورتیں تو چاہتی ہیں کہ ہم سے کچھ نہ کرے, مرد عورتوں کا غلام نہیں ہے. قرآن میں ہے امر جاد قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر. جس گھر میں عورت حاکم ہو جائے اس گھر کا خدا ہی حاکم ہے. قرآن کے خلاف جس گھر میں ہوگا, بہرحال اس چھوٹی سی گفتگو کا نقطۂ لباب یہ ہے مرد بھی محنت کریں, عورتیں بھی محنت کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا بڑی محنت کرتی اور ان کے شوہر مولا علی شیر خدا ایک یہودی کے باغ میں اکثر پانی دیتے, دن بھر دھوپ میں کڑوے میں اس کے کنویں سے پانی نکالتے اور کھجوروں کے جھاڑ میں ڈالتے. یہ محنت تھی مولا علی شیر خدا, جو کچھ ملتا اسی سے گھر چلتا. حضرت مولا علی شیر خدا کی بظاہر حال یہ ہے, اب ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, نارا سے اتنا لگوا لوں چھت اور سب پڑے. مولا علی کے نام سے نعرہ لگانے سے خالی کام بن جائے گا. انہوں نے جو کیا ہمیں بھی کرنا ہوگا, انہوں نے جو راستہ اپنایا اسی راستے پر ہمیں چلنا ہوگا, انہوں نے جو ہمیں سبق دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. قسم خدا کی اگر ہم ان کے سبق پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت گاؤں سے آپ کو عبد القادر بنائے گا، خواجہ محی الدین اجمیری بنائے گا، امام محمد رضا آل حضرت اس کو بنائے گا۔ آج کی اس تقریب کا نتیجہ آپ سمجھو، وہ لوگ محنت نہیں کرتے، بزرگوں کی دعا بڑی بات ہے، پیر و مرشد کی دعا بڑی بات ہے، ماں باپ کی دعا بڑی بات ہے، لیکن ایک آدمی خالی خواجہ صاحب کے یہاں جا کر کے حاضر دے کر اگر کے اور مہینہ بھر سے آ کر کام کر سوئے، پیر صاحب سے دعا کرا کر کے سوئے، اما ابو سے دعا کرا کر کے سوئے، بتائیے اس کے گھر میں آمدنی کہاں سے آئے گی؟ بزرگوں کے نام کو غلط استعمال کرنا، دعا دے لو یا مولا علی شیر خدا اپنے نبی سے دعا نہیں دے دیتے، بولو مولا علی سے دعا زیادہ دعا لینے والا کون؟ اللہ سے کرم لینے والا مولا علی سے زیادہ کون؟ رات بھر ان کی گزرتی تھی سجدے میں، اور جو گزرتا تھا یہودی کے باپ میں محنت کرتی، حلال روزی کمایا، حلال کھایا، بیوی کو بھی کھلایا اور اپنے بچوں کو کھلایا، تو اللہ نے اس حلال روزی کی برکت عطا فرمایا، سبحان اللہ، کہ خود ولیوں کے سردار، عورت جنتی عورتوں کے سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، تکبیر رسالت، ان شاء اللہ محنت کریں گے، ان شاء اللہ بڑی قیمتی بات ہے، سیدہ کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، میرے آقا امام حسن حسین کے صدقے میں، اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اپنے باپ کی طرح مدد کرنا صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، باپ کی چیزیں آپ کو تو ملنا ہی ہے، باپ کی چیز دوسرا کون لے جائے گا، مگر تو کوشش میں رہو کہ اللہ کو دل لائے، باپ کی پرپڑا پلٹی اپنی جگہ رہ جائے، اس سے زیادہ میں آگے بڑھ جائے، بڑھانے والا اللہ ہے، محنت کر کے تم دیکھو، بزرگوں کی دعا اپنی جگہ لیتے رہو اور محنت اپنی جگہ کرتے رہو، جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں گی تو کامیابی تمہارے سامنے آئے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے کہنے پر، اب سمجھ گئے کہ مولا علی شیر خدا کا گھر کیسے چلتا تھا، اکثر ایک یہودی کے گھر آپ کے پاس ایک اونٹ یا اونٹنی تھی، اس کو بھی لے جاتے تھے، اس کا کرایہ ملتا تھا، اور آپ اس کی کنویں سے اسی جانور کے ذریعے پانی نکالتے تھے، پسینے میں ڈوبے رہتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، اشارہ کر دیتی تو فرشتہ چکی چلاتا، وہ کتنے بار چلایا بھی ہے، سیدہ فاطمہ ان کے ابا جان اشارہ کر دیتے تو سب کام خود بخود ہو جاتا، لیکن حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر، اب عورتیں نہیں سنتے ہیں، ان کو یہ تعلیم سنائی، کچھ عورتیں تھوڑی سی بھیڑ ہوتی ہیں، ان کا آتما آدمی پورا بھیجا بنا، عورتوں سے محنت کرنے کو بولو، آپ خود محنت کرو، بہرحال گئی بابا جان کی بار گاہ میں کہ ابا مال غنیمت میں بہت سے غلام آئے ہیں، بہت سی کنیزیں آئی ہیں، بہت سا دولت آیا ہے، مجھے بھی دے دے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ کنیز، یہ غلام، یہ دولت نبی اور نبی کے گھر کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی کیا. گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور زمانے کو دولت بانٹ رہے ہیں. اسی کو تو پیارے رضا اچھے رضا غلام احمد رضا نے کیا خوب بیان کیا ہے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. فرمایا بیٹی فاطمہ یہ نبی اس کری دولت کو کہتے ہیں جو گھر کے کام کرے, غلام مرد کو کہتے ہیں جوانوں کو اس سے کام لیا جائے. دولت سونے چاندی سب ہے, حضور پانچ میں صحابہ ہیں, مگر حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے لیے آج دنیا والا وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے دکھا رہے ہیں, بیٹی کے لیے سب سے پہلے نکالتے ہیں اپنے. لاکھوں لاکھوں سلام ہو ہمارے نبی پر, اے سبحان کیسا شان والا نبی اللہ نے عطا کیا, کیسا شان والا نبی. فرمایا بیٹی فاطمہ نہ یہ غلام نبی اور نبی کے گھر والوں کے لیے, نہ یہ عورتیں دلیل نبی اور نبی کے گھر والوں, نہ یہ سونا چاندی مال دولت یا اناج غلہ کچھ بھی نہیں. بیٹی فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ تم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایسا تو نہیں کہ نبی نہیں دیکھ رہے, تمہارے ہاتھوں کا بہتا ہوا خون بھی میں دیکھتا ہوں, ہاتھوں میں کٹھا پیدا ہونا وہ بھی دیکھتا ہوں, چکیاں چلاتی ہو تب آٹا بنتا ہے تب روٹی پکاتی ہو, کنویں پر جا کر کے تم اپنے ہاتھوں سے رسی کھینچ کھینچ کر کے پانی لاتی ہو, یہ سب مجھے معلوم ہے بیٹی. سنو کنیز کی بجائے غلام کی بجائے, مال و دولت کی بجائے میں تم کو ایک تسبیح دیتا ہوں. اسی تسبیح کے خاطر ایک پوری حدیث میں نے آپ کو سنا, نماز پڑھ کے بیٹھے انشاءاللہ وہ تسبیح پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور تسبیح اگر اس فقیر قادری کے کہنے پر پڑھ لیا تو تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے, تمہاری نسل بھی دولت مند ہو جائے گی. یہ تسبیح ہر پڑھنے والے کو دولت مند بنا دے, مگر نہیں سمجھتے مسلمان, مسلمان کو آج کے سمجھتے ایسا باپو بولے پھوں کرے وہ کام. ارے سبحان, جتنا پھوں مارتا جاتا ہے باپو جو کچھ رہتا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ تسبیح یاد کرو, تینتیس بار سبحان اللہ, تینتیس بار الحمد للہ, چونتیس بار بولو ایک بار ہمارے ساتھ مل کے بولو سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ, اگلی بار الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ, اگلی بار اللہ حضور فرماتے ہیں بیٹی یہ تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھ لو, اللہ دنیا میں بھی تم کو دنیا بنا دے گا, آخرت میں بھی اللہ تم کو بنا دے گا. سوتے وقت میرے نبی نے فرمایا جو اس تسبیح کو پڑھ کر کے سو جائے ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے, آزما کا دیکھ لینا وہیں سے مجھے آپ دعا دو گے. بات تو میری ہے نہیں, بات تو مدینے والے کی, صرف بتانے والا انوار احمد قادری ہے. آپ کہہ دو کیسے پیاری بات بتا دے گیا, سونے چلتے ہو تو شیطان آئے گا, پیدل پڑتا ہے, دیہ پکڑتا ہے, دیہات پکڑتا ہے, کہاں پڑے گا کل پڑھ لے کے اس طرح سے وہ گلائے گا, سب کو چھوڑ دینا یہ تسبیح ایک بار پڑھ دو. حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا نیندیں گھومیں گے اس کے پاس اور پڑھنے والا سکون و اطمینان کے ساتھ سو, ثواب کا ثواب, سکون کا سکون, اطمینان کا اطمینان. دنیا میں آج تک کوئی ایسا حکیم نہیں ملا ہے تاریخ کے صفحات پر جو ایسا نسخہ بتائے کہ بیماری بھی چلی جائے اور سلام بھی مل جائے ایسا حکیم اگر اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر ہے کوئی وہ کوئی نہیں ہے. مسلمانوں ہمارا تمہارا وہ نبی ہے. انشاءاللہ پڑھو گے نا ہر نماز کے بعد. اور جادو سے جوڑا سے بچنا ہے. آپ لوگ ابھی بوتل وغیرہ لائے ہوں گے, مجھے کہا تھا کہ لوبان وغیرہ لے آئیے, میں دم کروں گا ان شاء اللہ. آجا کر دیا وہ عمل. اور اپنے گھروں میں دکانوں میں جہاں بھی آپ کو خیال ہو گیا کچھ نہ کچھ ہو گیا, ابھی نہیں اس کو آپ گنائیے کتنے لوگوں کا گھر جنت میں. آیت الکرسی شریف یاد کر, یاد نہیں ہے تو ہندی گجراتی سب میں ہوگا. ہر نماز کے بعد وہ پڑھو, تسبیح کے بعد وہ پڑھو. بلا جادو جنات سب سے محفوظ ہو. اور گھر پر کبھی کبھی آپ یہ پڑھ کر کے اپنے بچوں کے کان میں بھی پھونک دیا, آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. عمل کریں گے ان شاء اللہ کتنے لوگ کریں گے. اللہ ہمارے بنا دیا اس دنیا حسن اپنی آخرت حسن تو بنا را اللہ. باقی باتیں ان شاء اللہ رات کو ہوں گی. بڑا پیار ماشاء اللہ دیوانوں کا ہجوم ہو گیا ہے دورانی, ہے نا. اسے بیان کروں تو ابھی اعلان ہو جائے بغیر کے بعد ایک کام کرو وہاں چھوڑ کے یہی ہوتے ہمارے نئے دیوان بہت